Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Madeleine Peru na żywo w Trójce już w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zachodni inspektorzy uwolnieni na Ukrainie wracają do domów. 4 Niemcy już w Berlinie. Polak do kraju ma wrócić tej nocy. W Mariupolu słychać strzały i syreny. Ukraińska armia prawdopodobnie rozpoczęła operację antyterrorystyczną. Polacy uczcili 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W cieniu podziałów świętowano w Krakowie. Tej nocy do Polski ma wrócić major Krzysztof Kobielski, jeden z inspektorów OBWE uwolnionych dziś w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. Teraz jest w Kijowie razem z Czechami i Duńczykiem. Stamtąd Polaka ma zabrać wysłany z kraju specjalny samolot wojskowy. Do Berlina tymczasem wróciło wieczorem 4 niemieckich inspektorów. Z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. Obserwatorzy przylecieli do Berlina na pokładzie niemieckiego rządowego samolotu. Na płycie lotniska czekała na nich minister obrony Ursula von der Leyen. Po krótkim przywitaniu obserwatorzy spotkali się ze swoimi rodzinami. To właśnie Niemcy dowodzili misją z ramienia OBWE, którą porwano ponad tydzień temu na wschodzie Ukrainy. W skład grupy wchodziło 4 Niemców, a także Polak, Czech, Duńczyk i Szwed. W niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez cały tydzień działał sztab kryzysowy zajmujący się porwaniem. Sprawa była też tematem rozmów kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Niemieckie media podkreślają, że rozstrzygający dla uwolnienia obserwatorów był właśnie nacisk ze strony Kremla. Obserwatorzy zostali zwolnieni po interwencji rosyjskiego specjalnego wysłannika na Ukrainę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ze wschodu Ukrainy napływają tymczasem informacje o kolejnych starciach wojsk z separatystami. Ukraińska armia prawdopodobnie rozpoczęła operację antyterrorystyczną w Mariupolu w obwodzie donieckim. Według relacji świadków zamieszczanych na portalach społecznościowych w mieście słychać strzały, syreny i serię z broni maszynowej. W mieście wzniesiono barykady z opon, które podpalono. W Mariupolu siły ukraińskie próbują odbić siedzibę Rady Miejskiej opanowaną przez prorosyjskich separatystów. Także w Konstantinowce, również w obwodzie donieckim, trwają starcia z separatystami, którzy próbują zająć wieżę telewizyjną. Obie strony używają broni, są ranni. Na Ukrainie mamy do czynienia z wojną, tak uważa polski premier Donald Tusk. Czy jest jeszcze miejsce na inicjatywy dyplomatyczne? Coraz bardziej wszyscy tracimy nadzieję, bo wtedy, kiedy ofiary liczą się już dziesiątki i kiedy używa się broni, kiedy zestrzeliwiuje się śmigłowce, kiedy używa się broni rakietowej i to wszystko robią tak zwani separatyści, no to przecież wszyscy widzimy, że tak naprawdę mamy do czynienia już z konfrontacją zbrojną, organizowaną nie przez demonstrantów, tylko przez państwo, w tym przypadku przez Rosję. Wczoraj w Odessie w wyniku starć między zwolennikami władz w Kijowie a separatystami zginęło ponad 40 osób. Polacy uczcili 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Były nabożeństwa, defilady, apele, koncerty, rodzinne majówki, mimo że aura nie wszędzie dopisała. W cieniu podziałów świętowano w Krakowie. Kością niezgody stał się tradycyjny pochód z Wawelu do grobu nieznanego żołnierza przy placu Jana Matejki. Jerzy Miller, wojewoda małopolski, po raz drugi zrezygnował z organizacji tradycyjnego pochodu z Wawelu do grobu nieznanego żołnierza przy placu Matejki. Swój marsz zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Politycy pełniący władzę robią wszystko, aby zdusić te przejawy patriotyzmu. Mówi poseł PiS Andrzej Adamczyk. Zdusić te manifestacje patriotyczne. Tak strasznie wojewodę Millera atakowali i tak nas opluwano. Odpowiadał poseł PO Jerzy Fedorowicz. Dlatego tego marszu nie ma, bo po co to ma być przy takim święcie jakaś demonstracja? O Chrystusa, Uroczystości zakończyła lekcja śpiewania piosenek patriotycznych, która gromadzi i jednoczy na krakowskim rynku kilka tysięcy osób, niezależnie od ich poglądów politycznych i zdolności wokalnych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o robotach i ich miłośnikach. W Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie można było dziś spróbować swoich sił w programowaniu robotów i sterowaniu nimi. Chętnych nie brakowało. Obiekt namierzony. Przygotowuję działo plazmowe. Myślę, że to by była fajna praca. Po pierwsze, mnie bardzo interesują roboty. Po drugie, w przyszłości roboty będą bardzo powszechnie używane i prawie w każdej dziedzinie będą mogły zastępować ludzi. Mamy tutaj 4 roboty do grania w piłkę. One są zdalnie sterowane. Mamy specjalne joysticki, no i robota, który ma 2 silniki, mikroprocesor i tak naprawdę wszystko połączone ze sobą, odpowiedni program i wszystko może działać. Impreza cieszyła się ogromną popularnością. Przez 4 godziny Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie odwiedziło kilkaset osób. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Przed nami deszczowa noc, ale padać będzie głównie na południu. Do tego przymrozki w północno-wschodniej Polsce i w Lubuskiem. Jutro pogoda trochę lepsza, nieco więcej słońca i od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. Kolejne wydanie w niedzielę. Poczytamy o tym, co słychać na Węgrzech. Polacy mają dosyć stereotypową wiedzę na temat tego kraju. Tak naprawdę ich wiedza się ogranicza do Budapesztu, Balatonu, cygańskiej muzyki, zupy gulaszowej itd. Opowiemy o nieznanej nam Ukrainie. Teraz Prochaśko twierdzi, że napisał trochę encyklopedię i tę książkę oczywiście można tak czytać, jako encyklopedię, jako przewodnik. I poznamy tańczące niedźwiedzie. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. 1, 2, 3, 4. Mało, obiektywnie. Iwanka Kunewa i Bartek Gil. Zapraszamy na drugą godzinę Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek baluje razem z trójkową ekipą w Sopocie, więc korzystając z tego zamieszania trochę pohałasujemy dzisiaj. Na początek tej godziny zespół Boris z Japonii i na froncie kwitnących wiśni jeszcze chwilę zostaniemy razem z zespołem Boningen. Ze swojej drugiej płyty Line the Wall z 2012 roku zespół Boningen to ostatnie jak do tej pory ich pełnowymiarowe wydawnictwo. Jak słychać, nie mają oporów, żeby śpiewać po japońsku, mimo iż przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii i tworzą teraz tak naprawdę w Londynie. Już wkrótce wystąpią w Polsce na Off Festiwalu, od 1 do 3 sierpnia Off Festiwal w Katowicach. O tym festiwalu na antenie Trójki jest głośno i pewnie będzie coraz głośniej w miarę zbliżania się sierpnia. Na wypadek, gdyby zespół Boningen nikt już nie miał zaprezentować, ja proponuję jeszcze jedno nagranie. Zespół Boningen ma bardzo różne oblicza i będzie można to za chwilę docenić, słuchając nagrania Ten to sen. Thank you. Boningen z Japonii. Na stronie festiwalu, na którym Boningen wkrótce wystąpią, napisane jest, że pochodzą z Afganistanu. No to nie jest prawda, ale mam dla organizatorów festiwalu jedną propozycję z Afganistanu. To Orash Bares z Heratu, miasta położonego na zachodzie Afganistanu. Ostatnio wziął udział w 9. edycji Setore Afgan. To taki program telewizyjny, podobny w formule do znanego z naszych ekranów Idola, czy pewnie kilku innych podobnych. Z czołowej dziesiątki w każdym programie odpadał jeden uczestnik i oraz doszedł do miejsca czwartego. Była to spora niespodzianka, bo od początku do końca był ulubieńcem publiczności. Setore Afgan, wszystkie odcinki tego programu można obejrzeć na YouTubie. To program produkowany przez afgańską telewizję Tolo TV. Ja Orasha spotkałem w 2012 roku w jego rodzinnym Heracie. Wtedy był jeszcze nic nikomu praktycznie nie mówiącym członkiem zespołu Blue Band. Zaopatrzył mnie wtedy w kilka swoich piosenek i to jedna z nich. Oh, Oraz Bares z Heratu w Afganistanie. W Afganistanie dzisiaj wielka tragedia, to akurat na wschodzie kraju, na północnym wschodzie w Badakszanie. Zeszła lawina błotna i zasypała całą wieś. Pierwsze doniesienia prezentowane przez telewizję Al Jazeera mówiły o 2100 osobach, które ta lawina pochłonęła. Obecnie te szacunki mówią o jakichś 500 osobach, ale to nadal niewyobrażalna dla mnie tragedia i głęboko współczuję wszystkim tym ludziom w Afganistanie, którzy od ponad 30 lat zmagają się z wojną i teraz jeszcze takie dodatkowe nieszczęście na nich spada. Oraz Bares, to moja propozycja do OFF Festiwalu, jeśli faktycznie miałby tam wystąpić jakiś artysta z Afganistanu, bo tak anonsowani są Boningen. Wyjeżdżamy do Polski na chwilę i spotkamy się z kolejnym artystą, który wystąpi wkrótce na OFF Festiwalu. Ukrywa się pod nazwą Normal Echo, a to Dawid Szczęsny, którego znam jako producenta elektronicznego od ponad chyba już 10 lat, tak myślę. Od kilku lat występuje w duecie Nivea razem z Wojciechem Bąkowskim, ale w zeszłym roku nagrał płytę w swojej piwnicy, którą współdzieli z współmieszkańcami swojego budynku, w którym mieszka w Berlinie. Płyta Private Behavior ukazała się jeszcze w zeszłym roku i tak brzmi. Empty playground, the sun is up. Dawid Szczęsny jako Normal Echo na OFF Festiwalu. Bardzo czekam na ten występ. Pamiętam taki sprzed kilku miesięcy tu w Warszawie i muszę przyznać, że stałem jak oczarowany. Pierwszy raz słysząc Dawida Szczęsnego śpiewającego czy krzyczącego wręcz do mikrofonu. Patent na Normal Echo jest taki, że Dawid śpiewa z takim polskim, bardzo silnie akcentowanym akcentem, ale w języku angielskim. W języku angielskim też śpiewa jeszcze jeden artysta z Polski, którego chciałem teraz zaprezentować. Sam chyba jestem trochę zdziwiony, ale cieszę się bardzo. To jak na razie chyba moja ulubiona płyta z Polski. Na pewno najczęściej przeze mnie słuchana. Bardzo skromna, mogłoby się wydawać, ale niezwykle urokliwa płyta Michała Bieli, znanego z Kristen, czy później, już całkiem niedawno też z epizodu, jakim był zespół Kings of Caramel. To płyta solowa, ale zaangażował do jej wykonania trzy dziewczyny. Małgorzatę Pękale, Magdalenę Gajdzicę, to duet Enchanted Hunters, oprócz tego jeszcze Karolinę Rec. Dziewczyny lekko podkolorowały te jego kołysanki dla syna. Take your car one summer night, take your friends and drive, not a word, and dive into the night. When you leave this frantic town, turn your high beams on, and dive into the darkest night. What you know behind you, these fake city lights, and this minor road that blinds you, the dark's good for the sight. Road deer will pass the road to show you're not the light of the non-asking moon. Sometimes you'll pass a house with black and silent eyes. You'll pass it when you head for the hills. It's my favorite view of this town, from hills miles away. From there, all its lights make sense now. It's time to come back. It's my favorite view of this town, from hills away. From there, oh, it slides, makes sense now. It's time to come back. Take your car one summer night. Take your car one summer night. Take your car one summer night. Take your car one summer Michał Biela ze swojej pierwszej solowej, można powiedzieć, płyty zatytułowanej po prostu Michał Biela. Michała jeszcze można kojarzyć przecież jako basistę zespołu Ścianka. Po zmianach personalnych Michał przez wiele lat w Ściance grał i do tej pory jak Ścianka występuje, Michał dzierży tam bas. Niedawno Michał był tutaj u nas w Trójce w audycji Program Alternatywny Agnieszki Szydłowskiej i opowiadał o wielu rzeczach, między innymi o tym, jak obecnie muzyka wygląda, jak wyglądała kiedyś, jak nie ma już takich muzyków, którzy no, w pocie czoła tak naprawdę pracują, ale wspomniał o jednym swoim ulubionym, Robie Mazurku, i tak się ciekawie składa, że Rob Mazurek wydał właśnie całkiem niedawno swoją kolejną płytę. Niezmordowany kornecista, tym razem jako Chicago Underground Duo z perkusistą Chadem Taylorem. I ja sobie przypominam taki koncert z 2010 chyba roku w Warszawie, kiedy Rob Mazurek przyjechał ze swoim kwintetem. No, koncert był absolutnie niesamowity. Miejsca siedzące, sala pełna i w pewnym momencie, gdy John Herndon skończył swoje solo na perkusji, ktoś wyskoczył do góry ze swojego siedzenia i zaczął ekstatycznie krzyczeć. Podobno to byłem ja, ale naprawdę tego nie pamiętam. A tymczasem Chicago Underground Duo ze swojej najnowszej płyty Locus. Do północy zostały nam już same nagrania z 2014 roku. To było Chicago Underground Duo ze swojej najnowszej płyty Locus. A teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali Talii Zedek. No, dla mnie artystki wybitnej. Zaczynała swoją karierę na początku lat 80. na scenie no-wave'owej nowojorskiej. Ale wydaje mi się, że jej takim szczytowym osiągnięciem był zespół Cam, założony z Chrisem Brokałem. To jeszcze końcówka XX wieku, cztery znakomite płyty. Od wielu lat przeplata reaktywację zespołu Cam, taką koncertową, z nagraniami swojego zespołu, który po prostu nazwała Thalia Zedek Band. I w tym roku ukazał się mini-album z 6 utworami, który zaczyna się w ten sposób. Oj, słychać, że Talia Zedek wiele w życiu przyszła, głos tak zbolały, że postanowiłem poszukać jakiegoś męskiego odpowiednika i będzie to na koniec już dzisiejszej audycji Efrim Menuk z zespołem The Silver Mount Zion Memorial Orchestra, również z płyty wydanej w styczniu na początku tego 2014 roku. Iwanka Kunewa i Bartek Gil mówimy już do usłyszenia, a po północy zaprasza Michał Margański. Self-consumed.